Gram z PZU. Iga Świątek. PZU. Najlepsi dla Ciebie. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nowy tydzień i nowe dostawy szczepionek, rekordowo duże. Mniej zakażonych, ale w szpitalach pacjenci w coraz poważniejszym stanie. Zaczęło nadawanie niemal 100 lat temu, tak gra do dziś. Świętujemy Dzień Radia. Tak dużej dostawy szczepionek w jednym tygodniu jeszcze nie było. Do Polski dotrze 1 300 000 preparatów czterech firm, w tym pierwsza dostawa 120 tysięcy firmy Johnson & Johnson. To pozwoli na znaczne przyspieszenie programu szczepień. Od jutra ruszają zapisy dla 59-latków i tak z każdym dniem kolejne roczniki. Mniej zakażeń, mniej ofiar śmiertelnych. Ministerstwo Zdrowia raportuje ponad 21 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Przez szpitale przetacza się trzecia fala pandemii. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, na niewielki optymizm pozwala malejąca liczba zajętych łóżek covidowych. Wczoraj to było o ponad 707 pacjentów mniej niż dzień wcześniej. To są dobre wiadomości, no ale ciągle niestety nie ubywa nam pacjentów, którzy są podłączeni do respiratora. W tym stanie najcięższym pacjentów, którzy przebywają na OIOM-ach. W tej chwili mamy do dyspozycji ponad 45 600 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Zajętych mamy ponad 33 000, czyli mamy dość duży bufor. Wzrosła liczba zajętych respiratorów. Wspomagania tlenem wymaga prawie 3,5 tysiąca pacjentów. Strażacy dogaszają pożar puli części lasu przy trasie S8 na wysokości Zielonki na Mazowszu. Ogień objął 5 hektarów powierzchni. Na miejscu pracuje 20 strażaków. Jak mówi rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, wiele wskazuje na to, że ogień pojawił się na skutek działania człowieka. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, ale niestety jest to kolejny pożar związany z wiosennym wypaleniem traw. I tylko w sobotę mieliśmy w województwie mazowieckim 124 takie pożary związane z trawami. Te pożary często przenoszą się właśnie na powierzchnie leśne, a także zagrażają budynkom, zagrażają samochodom. Pożary traw powodowane są głównie przez ludzi, tak? Czyli ktoś albo nieumyślnie, bądź nawet celowo podpala takie wysuszone trawy. Od początku roku w skali kraju doszło do prawie 8 tysięcy tego typu podpaleń. Za wypalanie traw grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. Państwowe Radio na Białorusi wznowiło transmisję mszy z kościoła archikatedralnego w Mińsku. Nadawanie nabożeństw wstrzymano w sierpniu po wyborach prezydenckich. Z Mińska Włodzimierz Pac. Niedzielne msze święte odprawiane w kościele archikatedralnym Najświętszego imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku transmitowano od 2000 roku. Przerwanie ich nadawania zaskoczyło katolików, szczególnie tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą chodzić do świątyni. W imieniu białoruskich katolików interweniował administrator apostolski archidiecezji mińsko-mogylewskiej biskup Kazimierz Wielykosielec. Napisał list do teleradiokompanii i władz Mińska w sprawie przywrócenia transmisji. Wierni i duchowni mają nadzieję, że nadawanie mszy świętych przywrócono na stałe. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Niezastąpiony towarzysz dnia codziennego. Dziś obchodzimy Dzień Radia. Data symbolicznie nawiązuje do powstania polskiej radiofonii. Polskie Radio niezmiennie przez lata proponuje słuchaczom autorskie audycje muzyczne, publicystyczne, popularno-naukowe, a także słuchowiska i reportaże. O bogatej ofercie Polskiego Radia opowie Paulina Kurek. Od 27 lat działa tu Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Jak mówi jego szef Piotr Kędziorek, to tysiące audycji na prawie wszystkich antenach Polskiego Radia, ponad 20 edycji Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja czy działalność dokumentacyjna. Codzienna nasza działalność dziennikarska, przede wszystkim popularyzująca wiedzę o polskiej i nie tylko polskiej kulturze tradycyjnej, popularyzująca muzykę tradycyjną i muzykę świata. A w programie pierwszym można posłuchać najstarszych audycji, mówi dyrektor radiowej jedynki Marcin Kusy. I słuchowiska, Matysiakowie i w Jezioranach. A w sentymentalną, muzyczną podróż zabierze nas portal Polskiego Radia, który specjalnymi serwisami upamiętnił legendy polskiej muzyki Krzysztofa Krawczyka i Krzysztofa Klęczona. Paulina Kurek, Polskie Radio. Pierwsza audycja popłynęła z eteru 96 lat temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczór pogodny jedynie nad morzem i tam do 14 stopni. W nocy od 8 do 11 nigdzie nie powinno padać. Za to jutro nie będzie padać tylko na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w centrum. Od 9 stopni w Koszalinie do 18 w Lublinie.

Spotkaniu Lecha z Legią wciąż bez bramek, a my teraz zupełnie zmienimy tematykę z piłkarskiej na wioślarską. Tylko czy aż dwa medale polscy wioślarze wywalczyli w Mistrzostwach Europy? To początek sezonu, nietypowa pora jak na czempionat Starego Kontynentu, jednak apetyty mieliśmy na pewno większe. 5 z 9 polskich osad weszło do finałów, a o tych, które walczyło o medale, mówi Dariusz Urbanowicz. 2 medale polskich wioślarzy w Vareze. To przepiękny jeziorowy tor we Włoszech z obłędnym widokiem na Alpy. A, Alpy. Tu się oddycha. Nareszcie czuję, że jestem wolny. I faktycznie, jedne osady były wolne, inne szybkie, ale to normalne. Najszybsi z Polaków okazali się skifiści. Obaj zdobyli brązowe medale. Natan Węgrzycki-Szymczyk i Artur Mikołajczewski. Ten drugi jednak w wadze lekkiej. To klasa rezerwowych. Nie znajduje się bowiem w programie olimpijskim, ale Mikołajczewski wystartował będąc na musiku. Zresztą niech Artur sam to wyjaśni. Patrząc na to, że nie przygotowywałem się na jedynce, tylko cały czas pływałem na dwójce i naprawdę w ostatnim momencie przed wyjazdem do Włoch zdecydowaliśmy, że nie wystartujemy tej dwójki, a i dogłosiłem się na jedynce tak troszkę na wariata. To tutaj przyjeżdżając też nie mogliśmy na początku zejść na wodę przez opostrzenie, przez pogodę. Nie układało mi się sobie od początku, więc cieszę się, że to się skończyło chociaż medalem i ten chociaż ostatni bilet mi się ułożył. Tak jak uważam, że powinny mi się układać w ogóle regaty. Myślę, że sukces, myślę, że to pokazałem się z dobrej strony. Tym bardziej, więc na te regaty wcale nie przygotowywaliśmy jakieś specjalnie formy. To nie są nasze główne regaty. No, główne regaty czekają już w Tokio. Mimo że było mało zgłoszeń, to jednak naprawdę stawka była bardzo konkretna i czasy tutaj były też bardzo dobre, na to, jak na te warunki. No, cieszę się medal, bo nie zapowiadało się na medal po pierwszych biegach i też nie czułem się za bardzo komfortowo. Nie wychodziły mi te biegi pierwsze tak, jakbym sobie tego życzył. No ale ten ostatni bieg, no jakoś coś się zapaliło w końcu, coś mi się ułożyło w końcu tak, jakbym chciał. Natan Węgrzycki Szymczyk rok temu na poznańskiej Malcie zdobył srebro, teraz znów fantastycznie powalczył. Mamy trzeciego w historii tak mocnego skifistę po Teodorze Kocerce i Kajetanie Broniewskim. Teraz jeszcze jedno zadanie na drodze do Tokio. Zdobycie kwalifikacji na majowych regatach w Lucernie i postawienie pieczątki właśnie w Tokio. Bardzo się cieszę, bo jest to mój drugi medal już w kategorii seniora. No i dwa, że to jest taka konkurencja, że te biegi trwają w sekundzie, w dwóch sekundach i się wszystko tasuje, więc no, może się różnie skończyć. Więc bardzo się cieszę, że udało mi się utrzymać w tej pierwszej trójce i jest to duży sukces, tym bardziej, że z tych konkurentów wszyscy mają już kwalifikacje, już są medalistami mistrza świata, także na pewno jest to dla mnie olbrzymi sukces. Czwórka bez sternika w składzie Mateusz Wilangowski, Łukasz Posyłajka, Mikołaj Burda i Michał Szpakowski zajęła piąte miejsce. Tak w TVP Sport skomentował szlakowy mistrzów świata Michał Szpakowski. Plan jest zawsze jeden, żeby wygrać. No to jest proste. Wydaje mi się, że startu dobrze ruszyliśmy i nieźle, tylko że tam nie mogliśmy złapać tej jazdy torowej, takiej odpowiedniej, która daje tą największą prędkość. Gdzieś to się tam nam rozjechało. Mam nadzieję, że się podobało. Na pewno każdy miał większe oczekiwania, ale no mogę dać słowo każdemu, że daliśmy z siebie wszystko. A na dzień dzisiejszy byliśmy przygotowani i mogliśmy na tyle sobie pozwolić. Na podium nie zmieściły się również osady krótkich wioseł, w tym dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup, a także czwórka podwójna Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i Fabian Barański. Trzeba brać pod uwagę, że czempionat Starego Kontynentu to otwarcie sezonu, pierwsza próba przedolimpijska. Dla wielu osad to start prestiżowy, ale jednak treningowy. Trwa budowanie jakości, budowanie formy. Czekamy na Lucernę i powiększenie liczby polskich osad, które pojadą do Tokio. Znicz olimpijski zapłonie za 103 dni. Do Tokio przygotowują się także nasi sztangiści, którzy zakończyli rywalizację w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w Moskwie z dwoma krążkami, co prawda nie w dwuboju, ale w pojedynczych bojach ze srebrnym i brązowym medalem za podrzut Arsena Kasabijewa i Bartłomieja Adamusa. W sobotę biało-czerwone barwy reprezentowali Arkadiusz Michalski, Arsen Kasabijew właśnie i Kinga Kaczmarczyk. Srebrny medal za podrzut zdobył Kasabijew, który równe 11 lat temu zdobył złoty medal Mistrzostw Europy w Mińsku. Dziś w kategorii do 109 kg piąte miejsce zajął Arkadiusz Michalski, siódmy ostatecznie w dwuboju. Był Kasabijew, szósta w wadze 87 kg była Kinga Kaczmarczyk. know you're gonna burn out in time. A przed nami rozmowa z Kajetanem Broniewskim, brązowy medalista olimpijski z Barcelony, brązowy medalista Mistrzostw Świata z Wiednia, rok wcześniej przed Igrzyskami ten tytuł brąz wywalczony, legenda polskiego wioślarstwa, legenda polskiego sportu. No i mam wrażenie, że wioślarze mogą zacierać ręce, bo chyba rośnie po Teodorze Kocerce, po Kajetanie Broniewskim, mamy w końcu skifistę z prawdziwego zdarzenia. Mówi o Natanie Węgrzyckim Szymczyku. Dzisiaj brązowy medal Mistrzostw Europy, w zeszłym roku srebro na tych samych zawodach, tylko że na Malcie, w Poznaniu na torze. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Ja dziękuję za tą legendę, ale legendą na jedynce to dla mnie był zawsze Roger Werej, druga Rzeczypospolita i Teodor Kocerka. Ja im ich sukcesów nigdy nie dorównam i jak mówię, zawsze mogę buty im czyścić. Natomiast to, co pan redaktor był łaskaw powiedzieć, no to ja Natanowi Szymczykowi kibicuję od momentu, jak zdobył tytuł Mistrza Świata Juniorów, za co został uhonorowany nagrodą Eugeniusza Pietrasika, to naszego szefa misji, który zmarł podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku i później przez każde mistrzostwa w kategorii młodzieżowej zdobywał medale. I powiem nie, może, że liczyłem nawet, że wcześniej osiągnie sukcesy i niejednokrotnie mówiłem, że to jest postać wyjątkowa, poza tym, że ma fenomenalne warunki, jest mega inteligentny, niewiarygodnie pracowity, ma to, czego ja nie miałem nigdy, fenomenalną ostatnią 500-kę. No to już było dzisiaj widać, było widać na Mistrzostwach Europy w Poznaniu. I strasznie mu dopinguje i kibicuje. No ale chcę powiedzieć, że najważniejszy bieg, myślę, że najważniejszy w jego życiu to jest 15-18 maja podczas kwalifikacji do Igrzysk 32. Bo on jeszcze nie ma przepustu. Tak, co się wydaje w ogóle dla może osób, które nie znają się, czy nie mają wiedzy o wioślarstwie wielkiej, zadziwiające, bo Natan nie ma kwalifikacji olimpijskiej. Przegrają minimalnie z Włochem podczas Mistrzostw Świata w Linz w 2019 roku i musi tę kwalifikację uzyskać. A to będzie niewiarygodnie trudne i on jest teraz w takim okresie, gdzie tak naprawdę no, szczyt formy, bo musi postawić wszystko na jedną kartę, będzie miał podczas właśnie kwalifikacji olimpijskich w Lucernie. Zaraz po tych kwalifikacjach jest Puchar Świata pewnie, w którym wystartuje i bardzo będę dopingował i jakby, jeśli będzie możliwość, oglądał, żeby mu się udało, bo wtedy może być niespodzianka na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. No, niewielu Polaków startowało w wyścigu na Tamizie, legendarnym wyścigu The Boat Race, czyli tego pojedynku ósemek Oxford-Cambridge. Natan startował w tych regatach, więc to też jest pewien zaszczyt, jakby jakość zawodnika, nie tylko na krótkich, ale i na długich wiosłach, jak się okazuje. To jest właśnie to, czego w naszych czasach moich, czy jeszcze pana Teodora Kocerki, nie wspomnę już o Rogeru Wereju, bo to w ogóle inna historia, nie było. Jak Natan zdobył tytuł Mistrza Świata Juniorów, a wioślarstwo na uczelniach, na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularne, natychmiast dostał propozycję studiów, oczywiście zapływanie w ósemce uniwersyteckiej, która zdobyła tytuł Mistrzów Stanów Zjednoczonych, którą on prowadził, więc był tam bardzo lubiany, bardzo wychwalany, a później automatycznie wskoczył do osady Cambridge, szlakując ją, co jest już w ogóle wyróżnieniem niesamowitym. Szlakując, czyli jest tym zawodnikiem, którego wszyscy widzą i nadaje tak, tempo. I on nadaje tempo i on decyduje o pewnych sprawach związanych z płynięciem łodzi, przyspieszeniem, zwolnieniem, no, o wszystkim. Mózg operacji. Dokładnie, a poza tym też świadczy o tym, że to, co powiedziałem wcześniej, że jest to chłopak też bardzo inteligentny, bo wyniki w nauce ma też bardzo dobre na poziomie wyników w sporcie, więc to też świadczy o tym, że urodził się nam ktoś wyjątkowy. Brakuje mu tylko medalu Mistrzostw Świata, ale to bym nawet pominął. Medal olimpijski to jest ten najważniejszy. A to za 3 miesiące. A jest w kwiecie wieku w tej chwili. Najlepszym dla wioślarza, choć jak pan spojrzy na Holandczyka w Rio, który miał 39 lat, to kariera jeszcze przed nim długa i mam nadzieję, że tak szybko jej nie zakończy. Drugi brązowy medal również dzisiaj wywalczył Artur Mikołajczewski, również skif, waga lekka, ale to ja pozwoliłem sobie na określenie tej kategorii jako taka osada rezerwowych, bo tam najczęściej startują właśnie zawodnicy, którzy na przykład się nie załapali do debla wagi lekkiej, który jest w programie olimpijskim. Skifu wagi lekkiej nie ma w programie Igrzysk Olimpijskich. Zgadza się, to jest już jedna z ostatnich konkurencji w krótkich wiosłach na Igrzyskach Olimpijskich, bo z czasem w ogóle wagi lekkiej nie będzie. Artur Mikołajczewski no, osiągnął wspaniały sukces. Jego partner z osady, Jerzy Kowalski, ma kontuzję. Przypomnę, mają kwalifikację olimpijską, więc tutaj nie ma jakby obaw, jest totalny spokój. Chodzi tylko o to, żeby Jerzy Kowalski wrócił do zdrowia i wrócił do osady i oni się przygotowują do Igrzysk spokojnie w Tokio, a Artur no, z treningu wystartował na jedynce, pewnie za dużo na niej nie pływał i zdobył brązowy medal, co jest olbrzymim osiągnięciem dla zawodnika. Tak, on fajnie o tym opowiadał, bo się rozgrzewał w trakcie startu, bo nie mógł też za szybko zejść na wodę, bo tam strasznie wiało w Vareze. Potem przed biegi nie poszło mu za dobrze, startował w repesażach, w repesażu wygrał, no i wszedł do finału, no i walczył brąz, także wielka sprawa. To jedyne dwa medale reprezentacji Polski. Dużo czy mało? Bo mam wrażenie, że nas trochę rozpieszczają wioślarze zazwyczaj. No, jeśli byśmy patrzyli historycznie na Mistrzostwa Europy, które zostały w XXI wieku dopiero wprowadzone po długiej przerwie, no to był występ najsłabszy, ale ja bym tutaj nie tragizował. Wszystkie osady były, powiedzmy sobie szczerze, zdekompletowane, o czym nikt nie wie. Czwórka bez sternika, nasi mistrzowie świata, jeden z dwóch medali, jakie sport polski zdobył w 2019 roku, były bez Marcina Brzezińskiego. Popłynął Łukasz Posyłajka, więc to też jakby no, trzeba wziąć pod uwagę, że młody zawodnik do osady zaczął pływać z osadą tuż przed wyjazdem, więc tutaj trudno oczekiwać jakichś sukcesów. W czwórce podwójnej kobiet, kolejna osada zakwalifikowana, medalistki Mistrzostw Świata, Europy, nie było nie było Agnieszki Kobus-Zawojskiej, która jest kontuzjowana, a Kasia Zilman, szlakowa, świetna szlakowa. Wraca po kontuzji. Znaczy, ona by pewnie, może jej nie wystartowała, ale jak już Agnieszki zabrakło, no to ona wróciła, żeby tą osadę poprowadzić. Więc młoda zawodniczka Dorota Borczuk, jeśli dobrze pamiętam, no trudno, trudno oczekiwać, żeby ta osada nie wiadomo jak płynęła. Więc jakby no tutaj no, czwórka podwójna, tam zawsze poziom jest bardzo wyrównany, zresztą było widać, no przegrali minimalnie ze Stończykami, którzy zawsze mają świetny finisz. Natomiast dwójka podwójna no, na poziomie jest z października, czyli piąte miejsce. Ja tutaj wierzę w olbrzymią mądrość Aleksandra Wojciechowskiego, który prowadzi te osady, prowadził naszą czwórkę podwójną z Adamem Korolem, Markiem Kolbowiczem, Michałem Lińskim i Konradem Wasilewskim. I inaczej może powiem, panie redaktorze, gdyby te Mistrzostwa Europy były najwcześniej w ogóle w historii rozgrywania tych zawodów, właśnie jak powiedziałem, od wznowienia w XXI wieku. Dzisiaj to byśmy mieli długi dystans na kanale Żerańskim, a pod koniec kwietnia normalnie byłyby zawody kwalifikacyjne. Oczywiście wszyscy mieli te same szanse, ale kto jest w jakim okresie przygotowań, skoro nasze osady mają już kwalifikację olimpijską, trudno dzisiaj powiedzieć i oceniać. No tak, także cieszmy się z tego, co mamy. Obserwujmy poczynania naszych zawodników, czekamy na te regaty majowe w kwalifikacjach. Często pan wraca do swojego pojedynku z Czechem Chalupą z Barcelony? No ja tam, panie redaktorze, nie miałem dużych szans ani z Tomasem Lange, ani z Wackiem Chalupą, dlatego że ja z nimi wygrałem tylko z Lange ani razu, a z Wackiem Chalupą może 2-3 razy. To byli zawodnicy poza moim zasięgiem, mieli lepsze parametry fizyczne, byli ode mnie silniejsi, ale bardzo ich lubiłem, bo kontakt mamy przez wiele lat, czasami też się jeszcze ze sobą kontaktujemy, ale tam ten medal brązowy to był dla mnie wszystko, co mogę osiągnąć i zresztą też osiągnięty na ostatnich metrach. Tak jak Nathan dzisiaj wygrał z Grekiem 50 setnych, ja wygrałem 56 setnych brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. To jest dokładnie taka sama różnica, jak dzisiaj Nathan wygrał z Grekiem. Tak, ten pojedynek dzisiaj z Grekiem też fascynujący, a przypomnijmy sobie igrzyska w Atenach, kiedy nasi dominatorzy, czwórka podwójna, też jakichś kilkasetnych dosłownie przegrali. 700, dokładnie 700. Tak. To jest niewyobrażalne, bo te łódki mkną ponad 20 km na godzinę, to są centymetry dosłownie, różnice minimalne. Z czego wynika taka prestiżowość wioślarstwa? Wspomniał pan o niebywałym intelekcie Natana Węgrzyckiego-Szymczyka. Wspomniał pan o tym wysokim poziomie uczelnianym w krajach anglosaskich. No, pamiętajmy, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski wiosłowali, przecież byli wioślarzami. No, panie redaktorze, no, jakbyśmy dzisiaj spojrzeli, jaki klub sportowy jest najstarszy w Polsce, to 1878, tu nieopodal nas dosłownie, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. To jest najstarszy klub sportowy. To, że to był klub wioślarski, no to tylko ja się z tego bardzo mocno cieszę. To, co pan powiedział, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, którzy byli członkami tego klubu, Józef Piłsudski, no to świadczy o prestiżu już wioślarstwa w okresie II Rzeczypospolitej, w okresie międzywojennym. Zresztą to miejsce, gdzie się znajduje Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, tak, to jest działka, którą Józef Piłsudski przekazał stowarzyszeniu za walkę z bolszewikami w 1920 roku. To też świadczy o tym, jaką wagę naczelnik przywiązywał do w ogóle sportu generalnie, a wioślarstwo już wtedy było takim sportem, no, który no, zresztą jeszcze jedna rzecz, Roger Very, którego wspominałem, niech pan sobie wyobrazi. Państwo sobie wyobrazicie, że jedyny wioślarz, który wygrał plebiscyt, jeden z najstarszych na świecie, przeglądu sportowego, to był Roger Very w 1935 roku, gdzie na torze olimpijskim w Berlinie, gdzie później były Igrzyska Olimpijskie, zdobył 2 złote medale, czyli startował na jedynce i na dwójce podwójnej z Jerzym Stupskim i w obydwu konkurencjach zdobył tytuł mistrza Europy i wtedy wyprzedził wszystkie sławy polskiego sportu, szczególnie lekkoatletów, i zajął pierwsze miejsce. To się raz tylko w historii zdarzyło. Ja mam gęsią skórkę. To był Kajetan Broniewski, medalista olimpijski w wioślarstwie. Bardzo dziękuję, pani Kajetan. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Trzymajmy kciuki za naszych wioślarzy. A teraz piosenka, potem wracamy. Ciąg dalszy, trzeciej strony medalu. Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, wicemistrz świata WRC 2 i drugi wicemistrz globu WRC 3, kategorii, w której pojedzie także w tym sezonie. Na początek w rajdzie Chorwacji. Kajto był naszym gościem w sporcie pod Księżycem, było o muzyce, rodzinie, miłości do rajdów i adrenaliny. Z mistrzem kierownicy rozmawiał Adam Malecki. Nie zabrakło wspomnień o podwórku Urwisa Kajetanowicza. Mieszkałem na Manhattanie, to jest osiedle w Ustroniu, w Beskidach, i faktycznie wcześniej nazywało się osiedle 30-lecia PRL. Fajne miejsce, dużo tam przeżyłem na tym Manhattanie. Kiedyś pisało się nawet przez 2T, teraz poprawna forma to również 1T. Mocno. To był mój świat. No ja zanim zacząłem jeździć w rajdach, nie byłem jakimś wzorem do naśladowania, byłem wielkim leniem, byłem takim złym chłopcem. Może nie najgorszym, ale w młodym wieku robi się wiele rzeczy, których później się żałuje. żałuję. Oczywiście ja miałem trochę też szczęścia, ponieważ znalazłem się gdzieś tam w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Zmierzałem do tego, żeby moje marzenia stały się rzeczywistością. Gdzieś tam te rajdy, ta motoryzacja zawsze była. Tata był mechanikiem samochodowym i to on cię zaprowadził na pierwszy rajd. Tak, i nadal jest mechanikiem, jest na emeryturze, ale nadal działa w tym zawodzie. Tak, zabrał mnie na pierwszy rajd w okolicach mojego miasta Ustroń. Był rozgrywany rajd Wisły. W ten sposób nieświadomie sprawił mi trochę trudności, ale też wiele, wiele przyjemności oczywiście. Trudności, ponieważ jest to sport bardzo wymagający, elitarny sport. Mi się udało. Nie spodziewał się pewnie, że tak to będzie wyglądać. No dobrze, czyli zobaczyłeś te rajdy, zakochałeś się w nich i padło na malucha, tak? No, a na co mogło paść? No, wiesz, to było najtańsze auto. Zresztą sprzedał mi je kolega z Manhattanu. Faktycznie gdzieś tam wałek rozrządu schodził. Te krzywki były zużyte, kieliszki tak zwane też się ścierały i musiałem to wszystko wymienić. Wielkie przeżycie i duże doświadczenie już na pierwszych zawodach. Tak, Fiat 126P. Co się dzieje w maluchu, jak się dachuje? Dużo się dzieje, wiesz, już na pierwszym odcinku specjalnym, takim prawdziwym, przeleciałem, kolokwialnie mówiąc, 4 razy przez dach. To takie przeżycie dosyć trwale zakorzenione. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Oprócz tego, że nie ukończyliśmy rajdu. I odbudowywaliśmy samochód przez 5 roku. A swoją drogą, jak tata jest mechanikiem, to pytacie jakieś rzeczy związane z samochodami, którym jeździsz teraz, czy to już jest jednak kosmos i inna bajka? No tata mi bardzo pomógł na tamtym etapie. Tata wie lepiej, jak jeździć, a ja wiem lepiej, jak naprawiać. Ja korzystam z usług teraz obecnie Hiszpanów. To właśnie ekipa z Hiszpanii przygotowuje moje samochody, bo na rajd zabieramy i na testy 2, wyciągając wnioski z rajdu Estonii, gdzie to przyrżnęliśmy tak, że faktycznie ten dach wpadł do środka. Trochę myślisz w kategoriach życie darowane? Przypuszczam, że po takiej rolce to pierwsze rzecz, jakie myślisz, to jak się Maciek czuje, prawda? To no raczej Maciek ma taką chłodną głowę, że tuż po strzale to Maciek pyta, czy wszystko jest okej. Okay. Wydarzenie nie może utkwić za długo w głowie. Nie jesteśmy w stanie być szybcy, nie czyszcząc głowy. Wypadki musimy wyrzucać z głowy. Ale oczywiście to było najważniejsze, że byliśmy cali. Mieliśmy jakieś tam drobne obrażenia, ale tydzień później mieliśmy już testy przed rajdem Turcji, w Turcji. I wygraliśmy ten rajd, więc nie było łatwo. Ja przyrżnąłem głową klatkę, Maciek miał tam nogę troszeczkę sponiewieraną. Niecałe 2 tygodnie po wypadku wygraliśmy w Turcji. Wiesz, ja myślę, że przy Rosole za kilkanaście lat będę to opowiadał i będę zamęczał swoją rodzinę. A jeśli adrenalina jest kobietą, to jak wygląda? Jest piękna, seksowna, mądra. Za co ją kochasz? Kocham ją przede wszystkim za to, że jest mądra. Chociaż czasami też jest taka beztroska, ma ułańską fantazję. A co z tobą adrenalina robi? Kim się stajesz? Powoduje, że jestem sobą. Wtedy, kiedy mi brakuje, na przykład wtedy, kiedy nie siedzę w samochodzie przez kilka tygodni, w samochodzie rajdowym, to staje się nieznośny. Twój śmiech jest zaraźliwy. Twoje dzieciaki dużo się śmieją. Fajną rodziną jesteście. Jest żona, syn, córeczka. Partnerka. Ja jestem obrzydliwy, bo żartuję przy rodzicach właśnie Anety i przy moich rodzicach i używam takiego określenia konkubina. Mam kochaną rodzinę. I dużo się śmiejecie. Bardzo dużo. Mam syna, który nie ma jeszcze roczku. Jest cały czas uśmiechnięty. Wtedy, kiedy nie płacze. Bo jak jest głodny, to płacze. Gracjan to mój syn, moja córa Oriana. Już zaczyna psocić, blisko 4-latka. Pokazuje swoje pazurki i już oczywiście chce sama się ubierać. Moja partnerka też ma poczucie humoru. Jest wyjątkową osobą. Kalendarz znamy, chociaż nie znamy, bo świat covidowy serwuje nam różne zwroty akcji. Natomiast zaczynasz od Chorwacji, jedziesz dalej, wszystko co się da. Tak, taki jest plan. To znaczy Chorwacja, asfaltowa runda, potem szutrowe, Portugalia, Sardynia. Potem jest rajd safari w kalendarzu. Byłeś w Kenii kiedyś? Nie, nie byłem i chętnie bym tam wystartował kultowy rajd po prostu. Potem jest Estonia, Finlandia, Belgia. Wiesz, oczywiście nie wiadomo, czy wszystkie rundy się odbędą. Czy ten samochód, którym w tym roku będziesz jeździł, różni się trochę od tego malucha? Detalami. Tak, ma kilka koni więcej. Będziemy jeździć autem zbudowanym w tym roku, w najnowszej specyfikacji. Będzie to Skoda Fabia R5. Mamy przede wszystkim doświadczenie z poprzedniego roku i tutaj będę chciał go wykorzystać. Rajdy nauczyły cię pokory. Życie mnie nauczyło pokory. Tak. Ale ty kiedy mówisz rajdy, mówisz życie. Tak, ale rajdy to nie całe życie. Rajdy mnie ukształtowały, dały mi moc, więcej uśmiechu na twarzy. Rajdy to jest praca, którą kocham. A jakbyś miał zbudować boys band z kierowców rajdowych, to kogo byś dokoptował? Aleksija Łukianiuka, taki mocny rosyjski charakter. No i może kogoś z Polski, może Krzysiu Hołowczyc, wysoki, wiesz, taki przystojny, no. Leszka Kuzaja. No i to już by była taka czwórka, nie? Kaj, to bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki jak zwykle. To ja dziękuję. 0-0 przy bułgarskiej. Cały czas zagramy, a potem meldunek siatkarski. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Teraz w trzeciej stronie medalu meldunek siatkarski. W plus lidze panów znamy już obydwu finalistów. Dziś do Jastrzębskiego Węgla dołączyła Zaksa Kędzierzyn-Koźle po zwycięstwie nad Skrą Bełchatów. Skończyło się dzisiaj 3-0, a w rywalizacji półfinałowej 2-1. Siatkarze z Jastrzębia, mówiąc kolokwialnie, zaklepali sobie miejsce w finale już w środę. Po wygranej na własnych śmieciach 3-1 pokonali Werwę w Warszawie i w serii półfinałowej zwyciężyli 2-0. Tak o środowym spotkaniu mówił libero ekipy z Górnego Śląska Jakub Popiwczak. Na pewno ogromny ładunek emocjonalny dla nas na boisku i dla wszystkich dookoła, bo pierwszy, drugi, czwarty set to naprawdę cały czas na styku, cały czas ogromne emocje. Prowadzenie z jednej strony na drugą przechodziło i niczego nie można było być pewnym, dlatego ja się tym bardziej cieszę, że wytrzymaliśmy emocjonalnie, pokazaliśmy, że naprawdę Jastrzębski Węgiel to nie jest jakiś tam zespół, który zawsze jest w walce o medale, ale nigdy o ten najważniejszy krążek. My udowodniliśmy, że jesteśmy mocni i że całym sezonem zasłużyliśmy na to, żeby zagrać w tym wielkim finale. Tyle Kuba Popiwczak, teraz opinia atakującego Werwy Jana Króla. Chcieliśmy przedłużyć tą rywalizację, wrócić do Jastrzębia, tak samo jak wróciliśmy do Gdańska na trzecie spotkanie, tak samo tutaj wierzyliśmy, no i ten pierwszy set nam się udał, szkoda tego drugiego, gdzie przegrywaliśmy na początku, później odrobiliśmy i przegraliśmy tego seta. To nas ośpiło chyba, nie wiem, no bo troszeczkę podłamało, ale co zrobić, powinniśmy wyjść na kolejnego seta i walczyć, no ale się ta nasza gra nie układała. Zatem Jastrzębski Węgiel potrzebował dwóch spotkań do awansu, Zaksa trzech. W środę drużyna z Bełchatowa dość niespodziewanie pokonała hegemona rozgrywek krajowych i finalistę Ligi Mistrzów 3-1. Mówi środkowy Skry Mateusz Bieniek. Cieszy to, że wróciliśmy do gry. W rywalizacji jest po jeden. Jedziemy do Kędzierzyna z chęcią wejścia do finału i mam nadzieję, że nam się to uda. Zagraliśmy znakomite spotkanie i od razu lepiej się czujemy, bo po tym meczu w Kędzierzynie no, było średnio. Mecz myślę, że został na niezłym poziomie. Cieszy nas to, że to my wygrywamy, że te niektóre końcówki, które były na styku, nam się udało przechylić na swoją korzyść i to jest dla nas najważniejsze. Rywali po środowym meczu chwalił atakujący Zaksy Łukasz Kaczmarek. Z chemikiem naprawdę zazwyczaj wynik jest w tiebreaku, w jedną lub w drugą stronę. Ten krok pierwszy został poczyniony, natomiast to zupełnie o niczym nie świadczy. Mamy jeszcze bardzo dużo roboty do zrobienia i podejrzewam, że we wtorek w Policach mecz będzie podobnie wyglądał. Czasami w tą stronę, czasami w tą. No mam nadzieję, że będzie znowu dla nas. A to oczywiście mówiła libero dewelopresu Daria Przybyła. Przypomnijmy, że w dzisiejszym trzecim spotkaniu, tu jeszcze wracając półfinałowym, Zaksa na Opolszczyźnie pokonała Skrę. W Tauron Lidze Pani jesteśmy tymczasem już po pierwszym meczu półfinałowym. Deweloper z Rzeszów po bardzo zaciętym meczu 3-2 pokonał u siebie Chemika Police. Oczywiście siatkarki Chemika mimo porażki ciągle mają chrapkę na kolejny tytuł mistrzowski. Mówi przyjmująca z ekipy z Polic Natalia Mędrzyk. Wygraliśmy pierwszy mecz finału. No myślę, że na pewno była to inna Skra Bełchatów. Dwa zespoły grają na bardzo wysokim poziomie i chyba tylko się cieszyć z tego, że jest co oglądać w finale. Oczywiście głównie zwieszamy, mam nadzieję, że będziemy następne mecze grały zdecydowanie lepiej w bloku i w obronie. Też zwróciłabym uwagę na zagrywkę. Mimo, że Rzeszów nie przyjmował jakoś świetnie, to jednak nie za bardzo mogłyśmy sobie później poradzić z blokiem i z obroną. Myślę, że wykonywały w większości, czego się spodziewałyśmy, a mimo wszystko błędy z naszej strony. Drugie spotkanie finałowe, jak słyszeliśmy z ust Darii, przybyły we wtorek w Policach. Po trzeciej stronie medalu teraz przegląd tradycyjny lig zagranicznych, który rozpoczniemy od Niemiec. Bayern ma zadyszkę i to nie tylko za sprawą tego, że absencja Roberta Lewandowskiego się przeciąga, ale gdy gra się na pół gwizdka, tak jak w ostatnim spotkaniu z Unionem Berlin, no to po prostu w piłce nożnej zdarzają się takie rzeczy jak remis mistrza Niemiec. Ale o szczegółach w raporcie naszego korespondenta. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze gorąco w Bayernie. Ostatnio w Monachium sprawy nie układają się najlepiej. Zaczęło się od kontuzji Roberta Lewandowskiego, który po meczu reprezentacji z Andorą musi pauzować przez kilka tygodni. Pojawiły się również tarcia na linii trener Hansi Flick, dyrektor sportowy Hasan Salihamidžić. Obu panom ostatnio nie po drodze w kwestii polityki transferowej. Do tego stopnia, że interweniować musiał sam szef, Karl-Heinz Rummenigge, który zaapelował o trzymanie się razem i zakończenie sezonu. Do tego dochodzą rozczarowujące wyniki. Choć Bayern nie grał źle, przegrał pierwszy ćwierćfinałowy mecz z Paris Saint-Germain 2-3, a wczoraj również u siebie i wciąż bez Lewandowskiego zgubił punkty z Unionem Berlin. Bawarczycy na gola czekali 68 minut. W końcu trafił Jamal Musiala, ale to nie wystarczyło, bo kilka minut przed końcem wyrównującą bramkę dla Berlińczyków zdobył Markus Ingvardsen. Bayern zgubił punkty po raz pierwszy od półtora miesiąca. Bramkarz Bawarczyków Manuel Neuer chwalił młodych. Każdy z nich dał z siebie wszystko, by zaliczyć jak najlepszy występ dla drużyny. Union był niewygodnym przeciwnikiem, ale to my byliśmy lepsi i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Strata punktów Bayernu nie komplikuje sytuacji w tabeli, ale przydałoby się pewne zwycięstwo przed rewanżem w Paryżu. Dla Unionu to bardzo ważny punkt w kontekście walki o europejskie puchary. Stratę do Bawarczyków zmniejszyło nieco RB Lipsk. Byki, które mają za sobą porażkę z Bayernem, wczoraj pewnie wygrały w Bremie z Werderem 4-1. Dwie bramki zdobył Aleksander Sørloth. Oba gole to zasługa wspaniałych podań. Najpierw od Nkunku, który dostrzegł mnie w polu karnym, a następnie od Orbana, który posłał piłkę między obrońcami i bramkarzem, stwarzając mi stuprocentową sytuację. Lipsk traci teraz 5 punktów do Bayernu. Arcyważny mecz dla układu tabeli na czele odbył się we Frankfurcie, gdzie niepokonany od półtora miesiąca Eintracht podejmował Wolfsburg. Spotkanie pełne emocji, 7 goli i zwycięstwo Orłów z Frankfurtu 4-3. Wolfsburg pozostał na trzeciej pozycji w tabeli, ale czwarty Eintracht traci do niego już tylko punkt. Oba zespoły mogą już przyzwyczajać się do hymnu Ligi Mistrzów, bo jesienią usłyszą go 6 razy. W odróżnieniu od Borussii Dortmund, która choć się stara, traci do czwartego miejsca aż 7 punktów. Grające w kratkę BVB tym razem wygrało w Stuttgarcie 3-2, ale to wciąż tylko 5. miejsce w tabeli. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Po godzinie gry przy bułgarskiej Lech Poznań, Legia Warszawa cały czas bezbramkowo, przed chwilą niesamowita setka Kamińskiego wybroniona wspaniale przez Artura Boruca. A w 30. kolejce Serie A było wiele emocji, ale żadnych niespodzianek. Faworyci wygrali, więc na szczycie tabeli nic się nie zmieniło. O dzisiejszych spotkaniach i wczorajszych meczach mówi z Rzymu nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Lider Inter, mimo wielu okazji, wygrał tylko 1-0 z Cagliari, ale trener Antonio Conte bardzo się cieszy. Jestem dumny i bardzo zadowolony z tego, co chłopcy pokazują na boisku. W ciągu 2 lat zrobiliśmy postępy w każdym elemencie gry i pokazujemy to teraz w każdym meczu. Swoje spotkania wygrali wicelider Milan i trzeci Juventus. Na 8 kolejek przed końcem rozgrywek Inter ma aż 11 punktów przewagi nad Milanem i 12 nad Juventusem. Napoli wygrało z Sampdorią 2-0. Świetnie zagrał Piotr Zieliński. Był bardzo aktywny i asystował przy pierwszej bramce. Jeśli Atalanta przegra dziś wieczorem we Florencji, Neapolitańczycy znajdą się na 4. miejscu, premiowanym grą w Lidze Mistrzów. W dzisiejszej prasie najwięcej komentarzy wzbudził wczorajszy mecz Parma-Milan, a właściwie gra Zlatana Ibrahimowicza. Szwed grał jak natchniony. Dzięki jego błyskotliwym zagraniom wicelider Milan po 40 minutach prowadził 2-0, ale na pół godziny przed końcem Szwed dostał czerwoną kartkę za obrazę arbitra. Po raz kolejny osłabił drużynę, wdając się w pyskówkę. Eksperci zgodnie uznali, że 40-letniej już gwieździe takie zachowanie po prostu nie przystoi. Dzisiejsza Gazeta dello Sport oceniła występ Szweda na 4,5, czyli niedostateczny. Skończyło się szczęśliwie dla Mediolańczyków, bo wygrali 3-1, ale do straty punktów brakowało bardzo niewiele. Po meczu trener Pioli bagatelizował incydent. Wiedzieliśmy, że w meczu z Sampdorią nie stanęliśmy na wysokości zadania. Nie zagraliśmy jak Milan. Chcieliśmy dziś pokazać, że możemy i umiemy grać lepiej. Co prawda sami utrudniliśmy sobie życie. Dzisiejsze zwycięstwo było niesłychanie ważne. Peccato, ma assolutamente oggi era molto importante vincere. Problem w tym, że Szwed może zostać zdyskwalifikowany na dwa najbliższe mecze z Genuą i Sassuolo. A wiadomo, że Milan bez Ibrahimowicza to zupełnie inna, gorsza drużyna. Mediolańczycy walczą o grę w Lidze Mistrzów i nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów, bo rywale depczą po piętach. Co więcej, Milan czekają jeszcze dwa arcytrudne pojedynki z bezpośrednimi rywalami, Juventusem i Atalantą. Gra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów wcale nie jest taka pewna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz z Włoch przenosimy się do Hiszpanii. Deszczowy El Clasico dla Realu Madryt. Królewscy w strugach deszczu pokonali Barcelonę 2-1. Bramki na stadionie Alfredo Di Stefano dla Realu zdobyli Karim Benzema i Toni Kroos. Dla Barsy honorowe trafienie zaliczył młodzieżowy reprezentant Hiszpanii Oscar Mingueza. Wydawało się, że będzie to kolejny nudny mecz. Nie tym razem, bo spotkanie kibicom mogło się podobać, a szczególnie nieszablonowa, wyjątkowa bramka zdobyta piętą w 14 minucie spotkania przez Benzema. To jego 19 ligowe trafienie w tym sezonie. Po kolejnych 14 minutach było już 2-0. Z rzutu wolnego uderzył Niemiec Toni Kroos i trzeba powiedzieć, że miał dużo szczęścia, bo piłka najpierw odbiła się od Sergio Desta i dzięki nieudolnej interwencji Jordiego Alby wpadła do siatki. Kontaktowego gola i jak się potem okazało jedynego, zespół z Barcelony strzelił w drugiej połowie. Po akcji lewą stroną Alby piłkę przepuścił Antoine Griezmann, który wszedł na boisko w drugiej połowie, a z bliska honorowego gola zdobył wcześniej już wspomniany Oscar Mingueza. Zadowolenia po meczu nie krył obrońca Realu, Nacho. Na pewno jesteśmy szczęśliwi. Każde dla nas zwycięstwo jest wyjątkowe, ale dziś pewnie jeszcze bardziej. To klasyk, to bardzo ważny mecz dla ligi. Do zakończenia rozgrywek jeszcze daleka droga, ale dla nas to ważny dzień. To był finał, ale zostaje jeszcze wiele meczów do końca. Zupełnie w innych humorach po meczu byli piłkarze Barcelony, którzy mieli kilka okazji na wyrównanie. Tuż przed przerwą próbował Lionel Messi, ale bezskutecznie. Argentyńczyk po raz 45 wystąpił w klasyku, czym zrównał się z Sergio Ramosem. W ostatnich minutach pod bramką Realu kilka razy było dość niebezpiecznie, ale ostatecznie skończyło się zwycięstwem królewskich. Jak to po takich meczach bywa, teorii spiskowych i komentowania fatalnej pracy sędziów nie brakowało. O czym na konferencji mówił trener Barsy Ronald Koeman. Nie jestem jedyną zdenerwowaną osobą. Piłkarze są zawiedzeni decyzją sędziego o niepodyktowaniu rzutu karnego. Niektórzy zawodnicy grają w tym klubie od wielu lat i na pewne sprawy mogą patrzeć inaczej. Trzeba ich spytać. Wiemy, że nie byliśmy na swoim poziomie w pierwszej połowie, a Real to bardzo silny przeciwnik. Walczymy dalej. Za tydzień gramy o puchar, dlatego musimy się poprawić. Real po 30 kolejkach ma 66 punktów, tyle samo co Atletico, które dziś o 21:00 w Sewilli zagra z szóstym w tabeli Betisem. Barcelona z 65 punktami jest trzecia. Zapowiada się więc pasjonująca walka o tytuł mistrza Hiszpanii. No i przy bułgarskiej cały czas 0-0. Wynik podamy oczywiście o 21:00 w serwisie. Żegnamy się. Halina Benke, Krzysztof Łoniewski, Dariusz Urbanowicz. Bogusław Selecki, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. W euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach przez infolinię i na euro.com.pl. No i wiesz, my mamy ten nasz sklep. Tam praktycznie wszystko kupujemy. Bo czego byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają. Czego więcej chcieć? Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy, Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze.